فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dhawaa wareysiida oo hadahan oo kala kala socotaa idaacadda Al-Furqaan. marka laga reebo habeenimada sabtida ah, qodobada hadda wallaha qadaro caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doono waxaa ka mid ah: dagaalo lagu qaaday saldhigii ciidamada Kenya ay ku leeyihiin jubbooyinka; faahfaahin ka soo baxaysa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa; mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka oo jirdil u geystay tiro ka mid ah qoys ku dhaqan degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho; waxaad dhegaysan doontaan haweeneyda ah oo sheegaysa in gurigooda laga dumiyey jirdil xoogana loo geystay. sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaan idinkugu soo gudbi doonaa macallimiin loo diyaariyey inay barayaal ka noqdaan macaahidda sharciga ah oo dowlad diini ah loogu soo xiray degmada Jilib ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. waxaan idiin soo gudbi doonaa codad laga jeediyey munaasabadii dowladda loogu soo xiray dab khasaaro hantiideed gestay oo ka kacay goob ganacsi oo ku taala magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. goob jooga ka waramaya ayaad barnaamijka caawa ku dhageysan doontaan. haween ihraawad ahaan ayaa dagaal mar afnaqatay walaalay. dagaalkaasi waa dagaalkii istaagay dad badan oo dagaal ay waa maxaa la dhibaato far badan oo ay nisoo gaartay waa tii walaalaha oo xaradaha naga la wareegeen. waa askari ka tirsan maamulka Jubbaland oo lagu soo bandhigay degmada Jammaame ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. waraysi aynu la yeelanay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. barnaamijka caawa waxaa sidoo kale ku dhageysan doontaan xildhibaan ka tirsan maamulka Soomaaliland oo jirdil xoogan u geystay wiil dhalinyaro ganacsada ah. waxaad maqli doontaan ehelada wiilka oo ka hadlaya xadgudubka ay kala kulmeen xildhibaanka iyagoona cadaalad darro ka tirsanaya maamulka Soomaaliland ee uu xildhibaanku ka tirsan yahay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka caawa idinkugu haynaa ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي. وهجاج مركلا ياند لنا هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا برامش كدو حوري سيدو فافاسا. تقالو يا لغو قاضي سلدق عيدما ذا كينيا يكوليهين جبوينكا. ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay weeraro ballaaran oo xoogan ku qaadeen ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaanada Kulbiyo iyo Huzingo. weerarada ayaa ahaa kuwa xoogan, waxaana labada dhinac isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. ilaa wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijinaya in weerarada lagu qaaday Kulbiyo iyo Huzingo ay isku beegnaayeen islamarkaana mujaahidiinta ay qaadeen habeenkii xalay. dagaalka uu adag ayaa wuxuu dhacay markii ciidamada Kenyaati ah ay isku dayeen inay dabagal ku sameeyaan ciidamada mujaahidiinta ee weerarka ku soo qaaday, waxaana markaas ay la kulmeen weerar dabagal ah oo xoogan. waxaan la helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland, hase ahaatee waxaa la xaqiijinayaa inay jirto waxyeelo kala duwan oo gaartay shisheeyaha. waagaga qaybaha hore ee barnaamijka dhawaa wareysiida ayaan dhageystayaal ku guda jirnaa. waxaan idiin soo wadnaa macallimiin loo diyaariyey inay barayaal ka noqdaan macaahidda sharciga ah oo dowlad diini ah loogu soo xiray, iyo sidoo kale waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo ka hadlay munaasabadii dowladdaas loogu soo xiray ayaan idiin soo wadnaa, balse markaana aynu aadno magaalada Muqdisho. maalintii shalay gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho, ninka lagu magacaabo Muuse Geysey, ayaa waxaa la sheegay inuu weerar ku qaaday qoys ku dhaqnaa degmadaas. tira askar ah ayaa sidoo kale gaadiidka wax burburiyay iyo watay gudoomiyahan, waxaana uu dhulka dhigay gurigii ay qoyska ku sugnaayeen. sidoo kale askartii uu watay iyo isaguba waxa ay jirdil xoogan u geysteen haween da'ah ayaa sidoo kale rag ku sugnaa guriga. qaar ka mid ah dadkii ay jirdileen gudoomiyaha degmada Yaaqshiid iyo sidoo kale askartiisa ayaa ka waramaya: todobaadkii iyo labadii mahaan dagtay oo intaas deganay oo shala xoog iyo lacag lagu dhacay oo xoog loo sheegtay iyo hay ahaatay dhibaato la gaarsiiyey daraad la xiray shalana la dhimshay aan ahay waxbana looma sheegin. daraad waa xireen shalana waana la dhimshay waxbana looma sheegin. xaalad bartaanan seexan sharci darro maahan. sharcigiisu waa kaas lacag lacagaa sharci darro ka dhigtay نين لعاب عنا دكومين دماما يد يا لعاب عنا قد دلعنا قروق عن شلي عنا قو هجيف كك عناي عنا لصوير عراي وارنا لكك وانا لكك عشي جيف كان لكك عشي المهي بحين بارك لغا تومي وانا لطومي عنا قدرات عنا قوانا لحيري صديق عنا لكو حيري هدين كان شال صبحي نقصو درمادين قروق عنا قبر برشير المهي وانا قد لي نمان كان من أسحان لماها المساء عرورت واتنا شالي بحالك مها واتا دوبي وعلى طمي وضباتا كيان دقي وحالي عبري سغاشنكي وادقني انتاس كراش كان مهو كي اللي ولي حقادو جدا اللي مدهن حد حدين نمان كان يميدين بارنا لكو سوكعي حالي انتا لسحدة انتا برتانا ساحن اغان كلون عادينا غورغينا ما هانو هلكا سن ساحن كغوران كلا كلن واخ كلا تو نو ما هايان ايغ ما هي تاهي اي هورتو وانا دليان وانا تما وانا ججب سن وانا كتغي انا هلكا سن تاغنا وا اسكرتو ماركاي تيمداي اسغو غبرتو ميان وخان كو دحاي ورني هو وا هوين اسكرتيان هيسي دا سيداس ماركان ايرين اني اوغ سو ركمداي اول سو ايغو وداي ايغو ودا ور اوش ايغا دا ور ايغا دا سانو دحاي markii dambe mobilkiisa uu inta iga dhuftey markuu inta ugu dhuftey markaa waxaan oo ku dhawaaday war maxaad igu dilay markaan ilaan wuxuu basoolada waytay halkaan ugu dhuftey markuu ugu dhuftey kadib waa isqabsanay waana ma taqaanana halka ku jiya askar joogtay intaan dhan oo waxaan ku leeyahay saas inta soo dhan waxaan inta waxa lagu dhuftey hore inta binaa lagu dhuftey halka waa dilacsantahay halkaan xabad xabad xataa korkiiga laga riday waxa ay garaacday ilaa shan askari ka badan oo qori u wada qabtay wax la ii sheegay ma jirto oo la yiri ma taqaana dhibkaana jirma lay dhihin laakiin annaga dhulkan waxaan degnay 1974 ilaa iyo haddana waan degnay waxaan nolol sharciyeeyay 1990 iyo guddo halkii degmada oo iswataan ciidankooda aan soo weerareen markaan maagna sawirada xaa dhacay xaan ugu soo weerarteena waxayna dhayn waa edab darantii waana aqlaaq xuntii naaga xumo saqajaamayna oo meesha fafadhiyatiin markaan dhana warwarkaas ka fiirsada niman ragaatiin inta la qaata sayta la yidila saddex nin oo askariyo oo ninka la yiraado oo mudsageysay oo amra inuu la yidilo oo amra ee anoo dharaana oo xijaab xitaa aan wadan ee inta la yidida waxa la yidida ilaa laamiga la igeeyo eeyna xitaa na diidan ilaa idaacad wacan ee la yiraahdo hal idaacad oo tagi karto male waan dilanahay waan dilanahay mudsageysayna ka dambeeyo waxaan codsanayna sida ugu dhaqsiyaha badan mudsageysay iyo xulufadiisa in meel naga soo saaro dhulkeena oo sharci iyo dawladda siyaad bar aanaa ku dhashay saddan sano saddan iyo kun sanana jira ka hor la deganay hooyada ee deganad ay ku dhalat dokumentigaana oo dawladda siyaad barre ay nasiisay oo halkan ku xusan in gudoomiyaha degmada yaqshiid oo nagu handaday inuu san sharci yahay oo sharci darri yahay asagoo noo adeegsanayo maamul iyo sharci oo asaga jeebkiisa ah warqadii oo duminta oo fulinta waa weydiinay hadii aad maxkamada gobolka Banaadir warqad ka hayso fulinta nasiyaan ku niri waa noo diiday inuu nasiyo waxaan kaloo weydiinay in saddex warqadood dumintu ay tahay mid taliyaha booliska mid gudoomiyaha gobolka Banaadir iyey mid gobolka wuxuu noo sheegay inuu hal warqado kaliya hayo oo san la siinaynin oo wax itix galiye la arag warqadan haystaa hadaan irina cagta lay mariyay oo lay handaday oo ilmihi layga dilay oo ilmihi gabdhihi layga jirdilay dawladdi siyaad barra ay cabirtay gurigeeyu waa sharci sharci darana loo soo maray nin laalu shaqata oo muuse geesay la yiraahana iga dumiyay iyo shaqaalihiisa askarta tuugada ah wato oo lacagta la soo siiyay aa gurigeeya ku tuntay waa nala xasuuqay caruurtii waa nala ka jabshay gabdhihi waa nala ka jirdilay anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awni bi xubbi wahagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa wareysiyad ayaad dhegaysanaysaan waxaa idinku soo maqan askari kasoo goostay maamulka Jubbaland oo ay wareysatay Alfurqaan iyo sidoo kale qodob kale balse markaana aynu aadno dhanka iyo degmada Jilib macallimiin loo diyaariyey inay barayaalka noqdaan macaahida sharciga ah ayaa waxaa dowlad diiniya loogu soo xiray degmada Jilib ee walaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka munaasabad si sare loo soo ogaasimay way ka soo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka dhacday hool ku yaala degmadaas taasoo lagu soo xiray dowladii loo qabtay macallimiintan كلمات كلا دوهنا يا لقى جديدة مناسبة ضع وهرنتي واحد كسر دواتن واللقى ولايدي إسلامي جاهي جبوين كشيخ محمد أبو عبد الله وهالكاس كلمات كجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل حين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أحبتي في الله، أولا الحمد لله إله سبحانه وتعالى أيان أمه النقينا هل كان في ختامك دوردي أسس عتي معلمين معاهدة ولا يدج بوينك وحان أمه النقيا مكتبك دعوة بعد الحمد لله وحان لا يهجزاهم الله خيرا ويسود ذلين نقسمك معاهدة قارهان أيغنا وان أمه النقيا ذلك إيموجيان iyo dhamaan masuuliyiinta ka soo qayb gashay waxa weeye khitaamka dawladan iyo dhamaan macallimiinta ka faa'iideysatay dawladan maalmaha socotay oo dhamaantoodna waxa weeye juhdi iyo dadaal badan muujiyay iyo runahantii macallimiintu waxaan u maleynayaa de dawra kaliya ma aheyn imtixaan iyo taqyiim ولما امتحان كل بقى يبغى ده سيد الله يشجع امتحان شفوي يعني تحريري الله بده لقى قاضي جهد بدن موجي وحان سلي حي وأرهم ونكسن إن معلمين كمركي لقاضنا يو شقق ليان إن مستوى هذا لا يقان أو الأجي حي أو قفل بقى على علم دمول بقى دنكي قرال كي دنكي محلي رهذا دمول بقى ذي ولا قفيري دنكي علمي وحن بارسنا oo maktabku u taqiimsan yahay qismiga macaahida ay u taqiimsan yihiin oo ay garanayaan macallinkan meesha uu ku wanaagsan yahay in la diro oo la yiraahdo waa yahay halkaas ka howlgal kii kale ee ku dhacay imtixaankana la yiraahdo haddii is soo dhis insha Allahu ta'ala halkaas aad ku liidataa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waana arrin aad iyo aad aan u buurinayno inay mar walbana dhacdana waan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala maxaa yeelay macaahida waxa laga doonayaa waxa weeyaan waa miro weeyaan mirahana waxa soo saari kara qof aqoon leh oo lagu kalsoon yahay laakiin aysan dhicin waxa weeyaan qof walbaba inuu jeesto iska soo qaato ama kitaab iska soo qaato oo waxa uu ardaydu hor fariisto ayadoo la ogeyn waxa uu mustawiisa cilmiga arin aad iyo aad u wanaagsan weeyaan arinta hadda la sameeyay aad iyo aad baan u boorineyna waxaan leeyahay hal la dadaal insha Allahu ta'ala dhammaantiina waad ku mahadsantihiin sida aad uga faa'iideysateen dawladan macallimiintana جزاهم الله خيرا سيدا يوسو عجيبين طلباتك مكتبك دعوة إيو قسمك معاهدة وحان رجيننا إن شاء الله تعالى معاهدة هذا الله فريدونا إني هلي دونان معانمين كفاءة له دروس تأي بحنايا أنه إن علم أوله أو آدي أدوليسا فان رجيننا إن لهلو وحان رجيننا إن شاء الله تعالى إن تكالنا إن النظام كاس أي مريدونان طمان وحان كفر حسننا هاي nidaam ka loo dejiyay macaahida iyo sida hadda loo tixgeliyay iyo miraha hadda ka soo baxaya macaahidaba waxaan ogsoonahay muddo badan bay macaahidu soo jireen waxaan is leeyahay marxaladii ugu fiicnaad ay hadda marayaan waa marxalad aad iyo aad looga baarandagay oo dhan walbaba dhan nidaam loo dejiyay dhankii ardayda dhankii macallimiinta iyo dhankii qabaailada intaba gudiga macaahida nidaam bay leeyihiin lajnada ka shaqeynaysa macaahida nidaam bay leeyihiin macallimiintu nidaam bay leeyihiin waxa la qaadayo iyo juhdiga iyo dadaalka baxayo dhan hal meel bay ku wada shumanayaan marka insha Allahu ta'ala jazaahumullahu khayran aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin saasoo kale imtixaanka la mideeyay macaahido dhan hal imtixaan baa la qaadayaa oo mideysan kutubta la qaadanay macaahido dhan waa hal nooc iyo hal muqarrar waa arrin wanaagsan arrin aad iyo aad u wanaagsan weeyaan in la tanzimiyo waxbarashada oo la hagaajiyo muddo la soo shaqeynayay macaahidu ay furnaayeen marka alxamdulillaah hadda meesha ay marayaan iyo tanziimka loo sameeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa miro badan in laga helo hadda waxaan u maleynayaa hadda wilaayadan joogno hadda ilaa saddex maaxad baa hadda soo xirmay kuwana way furan yihiin haddana waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda afar maaxad inay furmi doonaan macallimiinta ka shaqeyn lahaana waa idinka marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaad juhdi iyo dadaal badan aad samaysaan ilmahaas iyo ardadaas aad waxbaraysaanna waxaan insha Allahu rajaynaynaa inay noqdaan ardayda ugu tayada wanaagsaneed intii soo martay macaahida waxaan insha Allahu ta'ala aan rabaa dhowr qodob oo tawsiyaad ah iyo tawjihaad ah inaan insha Allahu ta'ala aan iraahdo macallimiinta awalan waxaan idinkula dardaarmayaa التوحيد الخالص إن توحيدك أرضيد لغا ديسو معالنك لفتر كيسا توحيدك وكود دالو محايا لي وحويان وأساسك دينة إسلامك وركنك وغهرية وركنك الدون كوردان مانتي أن دونينا إنو وحوي كهير قلويان إن دمان أمدودان لا إله إلا الله محمد رسول الله لقارسيو إن لغا صحو توحيدك أو توحيد كون نقض التوحيد خالص أو شرك كبر احتران أو وحويان وحول بين حرافة بدعونا لقفقي توحيد وحويان رسمية صحة أو صحيحة إن المهلا برا قفل بنا وكنت لقلا وح الدنيا آخرة وكبت بادي إن هي توحيدك توحيدك أقول هذو الجبو آخرة هذا وأودمات لين أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين مركا إلهي كو خسارة نجمريه waxa weeyaan qofka rajo ayuu leeyahay tooxidku saadu saxan yahay in allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tooxidku waxa weeyaa dadku iska sheegtaan laakiin shirki baa dadka u dhunta badana shirkiyad aysan dareemin in baa dadka u dhumanaya marka meelo yar yar aadan filaneen ayuu tooxidku waxa weeyaan oo qatar kaga galaya shirkiga marka in la iska ilaaliyo ayaa la rabaa maxay yeelay wuxuu kaga soo dusid badan yahay quraan jad dhagax madow dul saaran ya sidee meeshaas uga dhaxbaxayso ayuu tooxidka waxa uu shirku kugu iman kara marka shirkiga hal iska ilaali tooxidka lagu dadaalo ikhlaaska iyo ihtisaabka lagu dadaalo wa tawsiyada labaad al ihtisaab al ikhlaas wal ihtisaab qofka inuu ilaahi darti ay ka noqoto shaqada uu qabanayo macallinimada ilaahi darti uu san fiirsan kaliya lacagtaas ihtisaab uu ku daro ilaahi uu ka ajir gurubsado way dhiba ku soo gaara hadii la cayo hadii la cadaabo hadii wax weey wax walba lagu sameeyo waxa weeyaan inuu ihtisaab wa sabru ala al adha fi wa da'ud wa daasumaha da'wada dhibka walbo ka soo gaaray waa inaad ku sabartaa ilmaha waa inaad u sabartaa waalidiinta waa inaad u sabartaa maamulka madrasada waa inaad u sabartaa maxay yelay adigu waxa tahay daaci umada diinta ilaahay baraya marka waxa la rabaa marka in loo sabro loo dulqaato waxa la rabaa walaaltinimada islaamka in lagu wada shaqeeyo wax walba islaamku uu naga reebay sida xaqdi xiqdiga iyo xasadka iyo waxaasu dhan ee la yiri waxa weeyaan burbur bay keenayaan in laga fogaado waxaan kaloo idinku la dardaarmayaa inaad dadka anfacdaan muslimiintu dhan anfacdaan khayru naasi anfacuhum binnaas dadka waxa ugu khayr badan qofka dadka anfaca ummadda anfaca macalinku waxa weeyaan ilmaha haddaad wax bartid macalimiinta kan wax aan aqoon oo meelaha qaarkood ku liita waxbar haddaad fursad haysid dadka kale waxbar dadka waa inaad wax tartaan sideedaba qof keliya asaga naftiisa keliya wax taraya waxa weeyaan khayriyadaas ma helaya soo ma qof naftiisa keliya dadka kaaga faa'iido waa inaad cilmiga ay wax aad taqaanid waa inaad fidisaa dadka aad bartaa khayru naasi anfacuhum linnaas khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waa inuu macalinka noqdaa qudwa iyo macnaha ardayda mid ay ku daystaan hadduu dhar cariiriya gashto dhar cariiriya gashanayaan haddii waxa weeye isqalluuciya iyaguna isqalluucinayaan soo ma macalinku marka waxa weeyaan waa sideeda uswa xasana inuu noqdaa la rabaa qudwa xasana inuu noqdaa la rabaa in ardada ay ku daystaan dadku ay ku daystaan waalidiintu ay yidhaahdaan wiilkayga kaasoo kalaan ka rabaa inuu noqdo macalinku marka waxa weeyaan maadaama lagu daysanayo waa in cibaadaadka looga daystaa akhlaaqdu wanaagsan wax walba hab socodkiisa dharkiisa nidaamkiisa garkiisa cadaygiisa sunnadiisa adkaarta uu akhrinayo waxaasoo dhan xilli adkaaru subax hadii la gaaro subaxdi adkaarta akhriso duurka hadii casarka hadii sidoo kale ardada hadhowta ayagana waa akhrisanayaan soo maa markaad fursad ahayd tasbiixda la imo weysada mar walba ku dada cadayga ku dadaal ilmuhuna waa ku dadaalayaan waxaad qaadatanoo ka mid ah duruq tadriis macalinku waxa weeyaan laabudda inuu yaqaano duruq tadriis sida casharku u bixin lahaa weliba in loo dejiyo weeyaan xilli xilli xilligaas farbar weeyaan xilligaas waxa weeyaan waa casharka xilliga laga soo baxayay xilligaas waa imlaagi xilligaas waa fasax xilli waxaa jira saacatu listimaac ama talaqi ardada wax ka dhagaysanaya soo maa xilli waxaa jira ardada ay waxa weeyaan subcinayaan ay waxfidinayaan xilli ardayda waxa weeye muraajaca ay leeyihiin baa jirta intaba waxa weeye waa inay kuu habaysan yihiin waxa weye wasaaishii duruq tadriis waad qaadateen inaad ayadana aad martaan waxaan ku soo gabagabaynayaa makaarimul akhlaaq ardayda kula dadaala akhlaaqda wanaagsan sidii loo bari lahaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mas-uuliyaddii aad qaadeen inaad ka soo baxdaan wabillaahi tawfiiq intaas kadib qaar ka mid ah macallimiintii loo soo xiray dowladda islamarkaana loo tababarayey inay barayaal ka noqdaan macaahida sharciga ah ayaa ka waramaya waxay ka faa'iideen dowladda bacd alxamdulilaahi tacaala annaga waxaan nahay macallimiintii dowladda halkaan ugu socotay ama ardaydii dawladda la siinayay loona diyaarinayay macaahida hadda la furi doono la magacaabay dawladdaas saddexda beri socotay waxaan ka faa'iidnay cilmi aad iyo aad u qiimo badan oo aan qof walba aan wada heli karin cid ilaahay u dooray mooyaane cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa macallimiintiina siisay amana bartay in ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtoodii ku dhaafo allah subxaanahu wa tacaalana ajar badan uu ka siiyo maalinta qiyaamana miisaankooda ilaahay ugu kabaan ilaahay weydiinayna jalla wacaala cilmiga meeshaas aanu ka faa'iidnay funuuntiisii aad bay u tara badnayd waxaa ka mid ahaa rasaalo la yidhaahdo fadlulcilmi baa ka mid ahaydna loo akhriyey aadna noo anfacday waxaa sidaas oo kale ka mid ahaa alkhuluqulxasan rasaalada khuluqulxasan la yidhahda iyadana aad bay noo anfacday oo duruusta meeshana lagu siiyey bayna ka mid ahayd fadluljihaadi fii sabiilillah baa ka mid ahaa rasaaladeedii ilaaha dartii oo loo dagaalamo loo jihaado fadiiladu ay leedahay baa halkaa rasaaladeedana lagu siiyey waxaa kale rasaalad kalena lagu dul akhriyay ka mid ahaa azuhd waraqaa'iq in ilaaha dartii zaahid loo noqdo rasaaladana la siiyey bay ka mid ahayd duruusteedii waxaa kale rasaaladana la siiyey ka mid ahaa asamu wataaca in laismaqlo lasadeeco waxaa sidaa oo kale rasaaladahana la siiyey oona la baray ka mid ahaa idaaratulwaqti waqtiga oo la ilaaliyo owqaadiisi aysan dayacmin rasaaladahana lagu akriyey naloo akriyey waxaa ka mid ahaa alamaana waxaa sidaas oo kale rasaaladaha ka mid ahaa alqafla waxaa sidaas oo kale ka mid ahaa dadka macallimiinta dardaaranka guud oo la siiyeyna ahaa nabigeena sala allahu alay slam uuna dardaaramay kun min ahli lqur'aan duruustaas dhammaanteedii midba midda kale ka qiimo badan bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa duruusahana la siiyey duruqu tadriis oo macallimiinta baahi weyn aad ay ugu qabeen haddii ninka hadduusan duruqu tadriis uusan garanaynina uusan bixin karin waxa isaga uu yaqaano intaasoo rasaalada ah ayaanu ka faa'iinay dawradii saddexda maalmood inoo socotay xaqiiqdii waa cilmi u baahnaa in wakhti badan lagu bixiyo maxaanku yidhahdaa juhd badanna lagu bixiyo u baahan buu ahaa midba midka kalena ka sii macaan buu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaanu leenahay macallimiintii iyo odayaashii iyo maxaanku yidhahdaa waxgaradkii juhdigii iyo dadaalka badan lagu bixiyey allah subxaanahu wa tacaala hanoo ilaaliyaanu leenahay annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoogu anfaco imaanadii naloo dhiibayna kuwa gutay ilaahay jalla wacala ha naga dhigo allah subxaanahu wa tacaalana hanoo fududeeyo imaanada waa shay culus culayskeedaasoo amaceeda lala qabo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo fududeeyaan leenahay intaasi aanu kusoo gaabin laba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aquulu lilmucallimiin احفظوا هذه الأمانة وعلموا الأولاد التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح فهذه الدنيا كلها قد أخذت عقيدة خاطئة وعقيدة مخالفة لعقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فربوا الأولاد بتربية إسلامية صحيحة تستنبطونها من الكتاب والسنة الصحيحة وختاما أشكر للمعلمين وللمدرسين الذين درسوا لنا الدروس كلها وخاصة الدروس التي تتعلق بطرق التدريس نشكر لشيخها والمدرسها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخلق الحسنة سوق لما يقاذنا يفضل الجهاد في سبيل الله قرأهان كتابك وقري شيخ الجهاد شيخ أو مجاهد كهاي وشيخ إبراهيم ابن سليمان الرويش رحمه الله تعالى وانا كمت اهاي مجاهدين في يمن اما جزيرة العرب كده غالماين ان شاء الله تعالى مرك الى سبحانه وتعالى يمين ويديان علماء ذاس ودروس تاس نسياين ان الى سبحانه وتعالى ميزان حسنات كاكاو يعني مرك دروس تيونسين ذنوبتون الى سبحانه وتعالى انان دافو ونون الى سبحانه وتعالى مي ويدي سدان هدي ان معلمين تانا وحي ان او برني ان مرك سي صح ان انقذنو واجباتك ان صاروا دونينا الى سبحانه وتعالى ان انقالميو وهجاج ولي برنامج كدو وحوريسيدا يدغيسنيسان قيبي سدحنا دغيستيال وان اسلا سو غارني waxna idiin soo wadnaa dab khasaare hantideed gestay oo ka kacay goob ganacsi oo ku taala magaalada Dhuusamareeb iyo goob jooga ka waramaya ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu ku laabano wilaayada Jubbooyinka maanta degmada Jamaame ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka waxaa lagu soo bandhigay askari ka soo goostay askarta maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaanka Baarsan Guuni askarigan oo la hadlay Al-Furqaan ayaa ka sheekeyay sababta uu uga soo tagay askarta maamulka Jubbaland ee uu ka tirsanaa. Magaciisa Adam Macallin buu leeyahay. Halkee ka timid? Waxaan ka imaaday magaalada Kismaayo ee shaqadeedan waxaa hadda ka soo kacay Baartan Guul. Maxaad ahayd adigu? Askari aan ahay oo Jubbaland. Ma booliis baad ahayd mise military? May military ayaan ahay. Muddo ilaa adiga 3 sano ayaan la shaqeynayay nimanka gaalada. Intaan dhibaato iyo safaad baan ku jiray kowda. Haddan alxamdulillaah waa ilaah waa iga soo bixiyay nimanka gaalada. Walaalahay Islaamka hadda ayaan la joogaa. Halkeed ka raacday awalkii hore? Magaalada Kismaayo ayaan ka raacay. Muddona waa la shaqeynayay muddo ilaa 3 sano. Wax tababar waad qaadatay miyaa jira? Tababar ayaan leeyahay. Kadib maxaa dhacay? Tobiyanka ayaan la tababaray muddo ilaa 6 bilood 7 bilood aan tababar aan qaadanay. Kadibna waa nala soo qalabay waa soo baxay Bulguud ayaan imaanay. Tobiyanka halkee idinku tababareen? Akademiya magaalada dowladkeeda. Maxaa lii sheegay markii la tababarayay? Haddii qaabka oo isku tababarayo gaardiska iyo waxaas dareerinka iyo qaabka loo dagaalamaa iyo waxaas ayaan la baray. wax aan caqiida ama hadaf aad ku dagaalamayseen oo inalii sheegay ma jirtaa? waxaad inoo sheegaan maraan dagaalmaad wax sheegaysaan hub iyo waxba nala dhigi tababar markaas noo dhammaaday sidii aan ku soo baxnay. adiga waxaad sheegtay inaad Baarsan Guuni ka soo tagtay, imise sanad ku sugnayd Baarsan Guuni saldhigga? saldhigga 2 sano ahaan ayaan ku sugnay. xaalad sidee ah ayaa 2 sano ku nooleedeen? wallaahi haddii dareenka 2 sano aan ku noolahay waa rafaad iyo dhibaato iyo farag badan, waxyaabo badan aan ku jirnay oo intaasna waa annaga iyo islaamkan is hortaagnay nima garatay. haddii kolleebu nin xag ka imaadaan haddii inta yaroo haddaan walaalihii islaamka aan ku imaado 2 habeen magaalada aan joogaa degmada walaalihii aan la joogaa. markii ay saldhigga dagaaladu ka dhici jireen adiga halkee ku sugnayd? hal dagaal aan joogay, dagaalka kale waa iga sii horreeyay. halkaas dagaal muxuu ahaa? habeen Hiraawood ahaan yaa dagaal mar afna qabtay walaalihii. dagaalkaasna waa dagaalka istiyaaday dad badan oo dagaala iyo waan maxaa la dhibaato far badan oo inay soo gaartay. waa tii walaalaha oo xarada ay naga la wareegeen. kadibna markii walaalaha ay gadaal dib ay u soo baxeen aan ku soo noqonay. hay halkeed aadeen idinka? magaalada Kismaayo ayaan u cararnay. markii dambe oo walaalaha inay laabteen nala sheegeen oo soo noqonay. xaalada nololeed ee saldhigga ka jirta bal ka waran? waa rifaad iyo dhibaato wax nolol hadda jira ma lahan, mushahar iyo wax midna ma lahan. magarad dhibaato rag adeeg si kara waa haysina aan lahayn. saldhigga inta badan waxaa ku soo dhici jiray hoobiyaal ama weeraro ayaa lagu soo qaadi jiray, bal kuwaas ka waran markay idin qabsadaan qaabkay ula tacaali jirteen? aad iyo aad ayaan u walbahaari jirnay. markaan walaalaha soo socdaa nala dhaha ama hooyo nagu soo garaaca dhiga xarada inaan ka tagno maarkayaan u dhaweeyo mar walba wax aynagu soo dhaca xaradoona waa 3 jirnay. kuwa hadda jooga marka xaalkooda waa sidee? wallahi hadda kolle waa xaaladooda waay taagan tahay. maxaa la dhahay mar dhexda sadexeedan yaan imaado dhanka Janaac Cabdalla ka soo carare oo ka soo baxay magarad yaan noo imaadona wuu soo kordhiyay. bacdada dad oo dagtooda ay taagan tahay oo waay oo dad hadda meesha sii deganaa karo ama sii xoojisi karo ama oo meesha fadhi karo ma ah wax laysugu hayaan. adiga wax hub aad la soo goosatay miyaa jira? hub lama soo goosanin, waa keligayaan istuudiyokii waa laga qaado marbada laga shakiyo rag walaalay aan la xiriirayaan inaan soo goostaan go-aan sidayaa hubkii waa laga shakiyo kaa laga qaado. waa gartay. maxaa kugu qasbay marka inaad ka soo goosato askarta maamulka Jubbaland aad ka tirsaneed? waxaa igu kallafeerday degmada Jimaamaan ku dhashay rag walaalihii oo fara badan oo islaamka u shaqeeyaan in badan igu tashkiilinaya. yacni tashkiilintii walaalihii hadalkoodii yaan hadafkoodii aan la qaato waa soo baxay go-aan aan saxay. waa sidii aan ku imaaday waxa iga igu dhaliyeena ay ahayd. sidee laguu soo dhaweeyey? waxaa lagu soo dhaweeyey marka koo 10 yaa lagu soo dhaweeyey rag walaalihii ayay igu soo dhaweeyeen. waxaan iga hor noqdeen tan guule dulbarha ayay igu horay u noqdeen. gaaraan meesha igu keeneen meesha ay ka soo qaadeen 10 la keenay. si fiican baa laigu soo dhaweeyey. kadib hadan Jimaamaan la keenay ilaa rag walaalihii aan la joogaa. waxbaa qaad u diraysa ma jirtaa askarta maamulka Jubbaland ee aad ka soo goosatay? rag hadde oo halkaas ku jira oo gaalada ah waxaan baaqa u diraa in walaalaha isku soo dhiibaan oo dalkoodii ay imaadaan oo xoolahoodii dalkoodii dadkoodii inay maxaa la diintooda inay difaacaan oo gaalada ilaahay gacantooda inay soo bixiyo aan baaqan u diraya. waa hagaag dhegaystayaal, weli barnaamijka dhowaa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. qaybihiisa dambana waan ku sii dhownahay. waxaan idiin soo wadnaa xil dhibaan ka tirsan maamulka Soomaaliland oo jirdil xoogan u geystay wiil dhalinyaro ganacsada ah eelada wiilkaas oo ka cabanaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa balse markaan aynu aadno gobolka Galgaduud wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in goob ganacsi oo ku taala halkaas uu ka kacay dab xoogan goobta ayaa waxay ahayd meel shidaalka lagu kaydiyo halkaas uu ka kacay dab xoogan oo khasaare hantiideed geystay dadweyne fara badan oo ku sugnaa suuqa oo dabka ka kacay ayaa u soo gurmaday waxaana isku dayeen inay damiyaan inkastoo ay dadweynuhu ka cabanayaan dabdamis la'aan haddana waxay ku guuleysteen inay dabka damiyaan waa kan mid ka mid dadkii ku sugnaa goobtii ganacsi ee dabka ka kacay oo ka waramaya sidoo kalena ka cabanaya in dabdamis la'aan ay ka jirto magaalada Dhuusamareeb kaalin shidaal oo weyn ayaa dabka kacay guriyihii ku hareereysanay oo dhan waa gubteen qaarna anaga dumidnayo hadda waa arkaysaan intaan gadaalo dhan anaga dumidnayo baalku waxa waxaan ku cagafaan ku amarnay in la dumiyo dabka hadda waa joogsaday hadda qasaaradu maaliyadnooma runtii ma noo tirsanaa inta dhibka la eg oo gaaray laakiin qasaaro naf oo dhibasho ama dhaawac uma jiraan waa alxamdulilaah laakiin waxa runtii xusid mudan afartan habeen ka hor ayaa dabkaanoo kale sidoo kale ka kacay meeshaan kaalin shidaal ku taallay hanti badanaa gubatay waa qaylo dhaaminay dadka ganacsatada ah oo magaalada degan iyo dadka deegaankan danaynaya intaba waxaan nidi dandamis waa inaan helno laakiin nasiib darro dadku inay wax dhisaan guryo iska sii dhisaan ayaa u fudud maahane inay guryaha wixii wax looga qabalahaay ay bixiyaan uma fududa annagu shaqadii annagoo gacanta ku hayna oo lacagtii aruurinayna ayaa maaragtay haddana midkaanu saaka mar kale nagu kacay laakiin waxaan isleenahay haddii qolo arrintii codsiganagii hore si degdeg uga jawaabto aan heli lahayn oo nalagu deeqi lahay dandamis saaki magaalada iyo hantida intaan la eg waan caami lahayn mar labaad waxaan ku celinaynaa dadka hantida haystaa inay hantidooda quuraan annaga hadda waxa weeye qof naftiisii u dhibaatoobaya maalin walbaba in si kaloo development iyo horumar kale loo sameeyo ma u suurtagal ahan baahida noogu badan waxaan mar labaad ku celinaynaa inay tahay dandamis maanta inaan helno waa hagaaguli barnaamijka dhowaxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan dhowaan waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal laga soo duubay garoonka dancadda ee magaalada muqdisho kaasoo ku saabsanaa mid ka mid a milkiilayaasha diyaaradaha ganacsi ee ka shaqeeya garoonka oo ay jirdilayaan qayb ka mid ah askarta booliiska ah ee ku sugan garoonkaas ninka ganacsada ah oo ay dileen ciidamada booliiska ayaa lagu magacaaba xuseen xoosh waxa uu la hadlay warbaahinta wuxuu ka sheekeynayaa qaabka ay u jirdileen ciidamadan iyo sababta keentay maanta arrintii meesha igu qabsatay goobteydan ka shaqeynaya eraborka oon joog ayaa waxaa dhacday abaarihii 10 subaxnimo iyo xoogaa daqiiqada ah anigoo qayb yaroo eraborka ku dhex jira lakiin qayb ka mid ah shaqo kale ka hayay wiilka ayaa wuxuu ugu yiraahday waan xiranahay saldhigga booliiska ayaanan joogaa waxaana ii gacan qaaday nin ka haysto joogo taliya maahan askari joogo qaybta laga bax laga dhoofo intii markuu wiilka igu yiraahday ayaa waxaan yiraahday shaqaan ku jira batamka anaga soo socdo imaan doona waqti yar isi alxamdulillah waxaan imaaday wiilka oo banaanka joogo oo banaanka usoo baxay joogaa u imaaday laakiin iriddii ninkiina weli uu taagan yahay iyo 4 askar ah markaan u imaaday ayuu ninka wuxuu yiraahday ninkan kula socdo ninkii kula socda celi oo macnaha ninkan waan ninkii saakan isdirirnay soo maaha celi askariga ay dhahayo markaasa waxaan ku yiraahday adiga askariga tahay isagana waa shaqaale eraborkan ka shaqeeyo markuu intaas hadalkayga aan ka igama dhammaystiranin markii waxaan arkay askariga oo dharbaaxay gacan dharbaaxa ah u qabtay iyo isagoo dhahaya ha la dilo intaasaa maqlay kadib waxaan soo miirsaday macnaha aan soo baraadhugay anigoo dhulka yaalo oo macnaha ay 4 nin oo askar ah labana gacmaha ii qabteen midna lugaha igaga fadhiyo midna madaxa iga fiirayo ayaan kusoo baraadhugay ilaahay ajligiis marka arrinta sidaas ayay iigu dhacday dhaawacyo gudaha waan dareemayaa way jiraan lakiin hadda wax dhaawac oo alxamdulillah iga muuqdo korka iga guud ma jiro lakiin waa dareemi kartaa nin ay iskugu tageen 4 qof oo baliis ah waa dareemi kartaa jugta gaari karta xanuun gudaha ka dareemayaa waa tahay dhegaystayaal barnaamijka dhowaxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisa dambena waan ku sii siqaynaa magaalada hargeysa ee xarunta maamulka soomaaliland saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay arrin si aadah loo hadalhayo waxaana arrintani timid ka gadaal markii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka soomaaliland uu jirdil xooggan u geystay wiil dhallinyaro ganacsada ahaa haddaba arrintan sida ay ku timid iyo xadgudubka uu geystay xildhibaanka waxaa ka sheekeynaya qaar ka mid a ehelka wiilka dhallinyarada ah ee uu xildhibaanku jirdilay sidoo kale waxa ay eheladani ka cabanayaan cadaalad darro waxaa nin xildhibaane oo xildhibaanada weliba baarlamaanka soomaaliland ee sare oo waliba la yiraahdo xildhibaan Kichande waxa uu in yar oo 22 jir ah oo ka shaqeynaya meherad go'meysta ama Banjarla oo ku taala xaafada Isha Bowrame oo kula kacayeen arinan de nin masuulo ah ayaan ku kaceen ayuu ku kacay ninkaas shalayto sida runtii ninkan xildhibaankii wuxuu ka banjirsan jiray oo macmiil laha meherada Banjarla marka marar badan inan kan yar ayaana dibadanka sida runtii u banjirin jiray waxa dhacday inuu shalayto ay si yar afdhaafeen xildhibaanku markii uu meherada Banjarla yimid waxa dhacday inuu ka banjirsaday deetana inan kan yar wuxuu weydiiyay 3000 ama 2000 inta wuxuu lagu banjiriyo sida runtii uu naqaana ma waxaan kan imka iska sheegino deetana xildhibaankii waa lacagna ma haynaa ku yiraahdo deetana intii isku afdhaafeen inan kan yar lacagteedii si uu magaalada ka yar daba hadlay xildhibaankii intii soo digay ayuu dhirbaaxayninka ku dhuftay sida runtii waxa dhacday markii halkii taasi dhacday xildhibaanku uu tagay wuxuu soo kaxaystay 3 dhalinyaro oo 2 inaanu dhalay iyo inan kale oo wuxuu yahay goobtii uu keenay ugu soo dejiyay ninkii dhamaayay xildhibaanka oo waliba xildhibaanka la wada garanayo waa xildhibaanka Jaandhe inan ka yari hore waxa dhacday inuu marar badan oo hore khaladaad ka tirsanayay ninkan xildhibaanka tan shalayto inamadii uu meesha ku rogay waxay sameeyeen inankiiba garaaceen nooc wal oo de farqaada ama de nooc wal oo ay wixii ay ku dhufan kareen ku dhufteen wax dhacday inay nabar waaweyn u geysteen ama buur ama biro waxay doonaan la dhacayna ma baangado waxay la dhaceen oo kale maxay ahay daawiyaal cadeymi walaahay wax yar la saldhiga wax muran gelaya ma aha in waxaanu aan baareynaynaa musifool xun aan baareynaynaa fool xun oo uu sameeyay nin xildhibaan lagu sheegayo falkaasoo aanu arkin wax dadka bilaadanka ee aqliga leh ka suuroba iyo wax la sameeyo toona nin xildhibaana ayaa inaan ka shaqeynaya meherad oo Banjara u yimi horona faraxuma iyo foolxuma badan ugu sheeganayay markuu yiri ugu qabtay taayirkii uu yiri lacagtaysi wuxuu siiyaa waa 1000 ama 3000 ama 4000 oo taayir lagu banjareynayo markuu yiri lacagtiisiina wuxuu yiri maanaad lacag weydiinaysaa wuu soo degay uu dhirbaaxay uu la dagaalamay haddana wuu ka tagay 3 inaan uu dhalay iyo 2 waadir yahay uu soo qaaday inankii waa la dilay daawa lala dhacay midii lala dhacay daawa lala dhacay jaajuur baa lala dhacay dhagax baa lala dhacay asaga iyo dad kale oo jaari way ku dhaawacmeen imikana kuma ku jira marka ninka waliba asagoo dilu yaalo dhaawacu yaalo damiinka laga ogoliyo laga qaadayo anaga waxa wax ku dhaqma maano arag oo kale shirin taariikh ku bajirinayay shanta nin ugu yeedhay daawayaasha madaxa kaga garaacay ninkaasi sidii loo dilay ciidan uguma iman koomu ku jira waa serious intaas waxaanu dhowrayna isagoo meedno yaalo inankeegi ninka xildhibaankii awood u sheegtu shaad u xireen u xidhay oo inamadiisi iyo ku adeerka isagu keenay oo shani wada dileen oo nin aan loo soo qaban oo guryahoodii ay joogan oo aan laga aguureegin war waxaanu leenahay waxa soo cid ma dhaqday inama dhaqde ha imanka waa wax laga qabtaa intaas ayaan caawa wadagaystayaal ku soo gabagabeynina barnaamijkii dhuux wareysiyada waad ku dhageysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah inta aan dib u kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.